Kultura aldizkaria. Mikel Bujanda, arratsaldeon. Bai, zeire. Etza bakarrik etorri gaur. Ez, aldamenean daukagu Patxi Larrion, idazle. Eta esku txik ez da etorri. Ez, novela ekarri do. Eta gainera hemen esan berdugu beste zer baino lehenago aurkezpen mundiala da, ez? Mundiala. Debut. Bai. Muztu dugu. Esklusiba. Esklusiba mundial. Bueno, novela Euskal Herri irratian muztu dugu. Hoixe da. Bueno, pues belaxiz iragartzen hasiko gara. Bat, datorren ostegun honetan eta Iruñeko Zaldiko Maldikon hor jenda horreko aurkezpena. Hori igual komeni da zehaztea. Bai, ostegun honetan goiz partean Donostian prensa horreko bat izanen da, maiketan, baina hori komunikabideen dako. Eta gero atzalde partean, atzaldeko sortzietan aurkezpena izanen da Zaldikon. Eta aurkezpenaren ondoren dastatu al izanen ditugu novelan agertzen diren hainbat plater eta jaki da. Eta gero Paton koktelaren berrasmatzea. Berrasmatu genuen lehengo egunean, egin genuen probatina bat, edo, dastatzen moduko bat. Eta horren dastatzea ere izanen dugu Zaldikon urrengo ostegunean. Patxi, Zaldiko txiki geldituko da, hainbeste gauza eskintza. Ez duzu peligro gutxi. Bueno, ja, feriatzaileak, hemen kazetariaren galderak, zer, nun, nola, noiz, zenbat, eta hori guztia. Kazetariak galdetzera behartua dago, bere eginkizuna da, nobelagileak aldiz hor dauka informazioaren administrazioa bere ardurapian, hala, zer esan nahi duen, zer gorde nahi duen kolkoan, beraz, nik galdetu eta zuk erantzun edo isildu, hori da egin dezakeguna. Gertaera batzuk badaude, gertaera hauek noiz gertatu da dira. 1969an novela azten da apirilaren 29an eta maiatzaren 5an bukatu. Aste arte baten hasi eta astelenen bukatu. Nun gertatzen dira? Iruñean gehien bat, baina hori ere ez dakit hori aipatu duzun ala ez, justu momentu hortan Paton filma grabatzen ari da, errodatzen ari da Nafarroan. Hau da, Paton filmaren da azkeneko irudiak hartzen ari dira Nafarroan, Urbasan, Ultzaman, ustut Basaburuan ere ibili zirela eta Iruñean ere. Eta gehien bat Iruñean gertatzen da, hor kontatzen dena, baina Urbasan ere, Amezkoan, Lizarran, Urbasa mendiaren bialdetan eta Larraitzan, zesanik ez. Bai. Joan de Torrian, Iruñetik Urbasara. Bai. Urbasatik Iruñera. Bai, hori Olaztin da ziren hor jeep eta tankeak eta kamionak, eta horko Olaztiko eta hier baten da Orubean, eta protagonistak ibiltzen dira Joan de Torrian. Bai. Bueno, nungotasunak nik uste merezi duela pixkat biharren partean Iruñean, aldezarrian bai, esan ditika ez, Maixonabe? Bai, Maixonabe azten da novela, eta bukatu La Campana. La Campana. Bai, ondo onduan. Bai, La Campana bukatzen da, bai. Bueno, baina tartian, beste jatetxe bat, Mendi? Mendi agertzen da, bai, La Navarra ostatua ere agertzen da, eta... Gero, Argarai ingurukoitzeak, Zarrantzek diseinatu zituen etxe hoiek ere agertzen dira, hor bitxalet bereziki, geminatuak. Bai. Bueno, esaten ari gara noiz, esaten ari gara nun, esan behar ez duguna da zer? Ba, ez euster esan behar dugu, hori hiru hamarruen historia da, hori ere kontatzen da. Nik uste hau... Nik reservatu nuken itzazen jokaldia. Jokaldia, badira, jokaldi bai, izen bai. Bai, hiru jokaldi, bai. Hiru jokaldi, bai. Bai. Eta, bueno, ja, hortaz ja berre hartua gaude, oin arte ez peituko esan. Izena, tituloa feriatzaileak. Bai. Eta hemen, kau, feriatu egiten duena da feriatzaile, hemen feriaren zein adiera den, hau komeni zaigu jakitea, edo komeni zaigu betza galdetzea. Feriatzaileak, ze feria da hori? Bai, feriatzaile hitza berez, bueno, existitzen da, liburua da, liburua eskuartean dugulako existitzen da, ez? Baina berez euskaltzaindik ez du onarturik. Feriatu hitza bai. Feriatuk baditu bere adierak. Eta adiera hoietako bat da gehien bat nobelan ageri dena. Orduan, protagonistak nobela honetan feriatzen ari baldin badira, feriatzaileak dira. Erabilera, eman dezagun, kolokial, pixkate... Bai, momentuz bai, espero dezagun da inoiz ere, jasoan ere agartzea. Bueno, erabilera kolokial horretan da, izkeraren aldetik eta uste dut, badirela, beste elementu gehiago, ez dait nola esaten zaion, ez hor giro, jakin, batian, edo, eta erabiltzen diren terminoak eta lakoak, bueno, hizkuntzaren aldetik. Bai, argota o, ere izan daiteke. Argota, bai. Ja, zerbait badakio. Maleta, azalean agertzen baitzego. Maleta bat, eta honek akaso ere pistanen bat eman lezake. Azalean jarri duzulako, bestela ez nuke galdet, ez nuke aipatuko maleta. Bai, ongi aipatua, hor dago azalean, eta barnean agertuko da maleta horrek zer dakarren. Bueno. Eta, oi, Patton, esan duzu, Patton pelikula famatu izan zen, gerra, zen general amerikanoa. Bai. Eta, pelikula ura protagonizatu zuena, nola zen, Scott? Scott, bai. Ura, pelikulan protagonista, baina zure novelan, aipatzen da, doi. Bai, justu da, maizona agertzen da. Eta, itzalean, da, uste du, muturra berotu du xamarra. Bai, dukala. Bere paperean, nonbait edo fama hori zeukan da, hori Scottek, bai. Yeah. Eta ez, ba, hau da, Patton filmak asuntan da atretzua da, atretzua da, eta hori hau ere, lehen aipatu dut hori bazaldikoko eta aipatzerakoan, ez ba, nik historia hau aspaldi nuen buruan, historia hau Patton, beste arrazio batzuen gatik igual gero aipatuko dugu, ez, baina halako batean lagun batek lagun horrek bazekien da hori ba, nik zein interesa nuen eta pista mazian, beira, Patton koktela, hori egiazkoa da, ez, maizonaben Maizonako barman batek, kamareroak, aurkeztu zuen Patton koktela, Nafarroako txapelketara, eta hirugarren saria. Bai, zuen. Bai, ala, ah, bai. Bai, Lizarbe, gustutil hiltzela hori, ba, Miguel Lizarbe. Miguel Lizarbe izeneko batek. Ja, ez politikoa. Ez. Horrek barainen bazu. Barmana, bai. Garai hartan ari zen Maizona, eta gero okerez banaiz, zabaldu zuen barainen alikriz izeneko ostatu bat, bai. Bueno, kontua da, aurkeztu zen maiatzaren bukaeran, hau da, nire novelaia pasatu da, nire novelaren zera pasatu da, maiatzaren bukaeran aurkeztu zen Nafarroako txapelketara, eta Nafarroako txapelketan hirugarren saria eskuratu zuen. Orduan, zer dela eta preparatu zuen Patton hori? Ba, justun garai hartan, ba, aktoreak eta, bueno, errodajean ari ziren, hainbat amerikar han ziren, eta zerbait desberdina da eskaintze aldera pentsatu zuen. Bueno, Patton koktela. Yeah. Mm? Bueno, edaria Patton eta egia esan Jan Edanak askotxo interesatzen zaizkizuk, hau protagonistek Jan eta Edan, bueno, Jan beharra dute, Edan ere desente daten dute. Bai. Mola batzutan, emetxe, bai, agota, mola. Mola ere, bai. Bueno, mola edaria, bai. Mol. Bai. Mola eta gero... Ez que azke mola donetan beste mola. Bargotako ardoa ere, ez? Beste mola ere hor da. Bai. Egia esan ez da, mola hori ere, beste agertzen, beste erabatera da, igual agertzen da. Hortarako ere novela eta idatzi behar da, baina jake ian kontuak eta ipatu dituzun, lehenbiziko amarroba hori kontatu daiteke gasolinarekin egiten da. Lehenbiziko nola baite iruzurra edo lapurreta edo deitu nahi den bezalaze, ba, gasolinarekin egiten dute bi protagonista horiek, ez? Baina Jan eta Edanak novela honetan bi personajeek, edo bueno, personaje, beste personaje batzu badira, ba, behar duten gasolina da. Hau da, hiru amarru hoiekin ba, egiteko beharrezkoa duten gasolina Jan eta Danak dira. Bueno, Jan, protagonistak, esan duzu, protagonistak bi dira, bi aizkide, esan dezakegu, Martin eta Luis. Hori da, Martin eta Luis. Eta karakterizatuta, nungoak diren, bueno, bai, ez da gizabaron bere biografiaren puska bat bintzatortxe kontatzen. Bai, Martin amezkoarra da, eta Luis Iruñekoa, Irun semea. Estudiantes. Bai, tunanteak. Ez, bueno, esan daiteke, ez, ba, biak ari dira soldaduzkan, baina ez dira txorta batzuk. Yeah. Hori ere argota, lehen mola ipatuzu, txorta hitza ere. Bueno, txorta hitzaren biak dira bentsata entzuten da zurean, eh? Bai, biak, e, biak, biak eta nahita, claro, biak. Bai, txorta soldadu eta bestea ekintza, aditza, ekintza, bai. Bai. Bueno, ordun, bi protagonista, baina gero, sekundario pilo bat. Bai. Pilo bat. Bueno, bi protagonista, nik uste, maila berean, hiru dolau dira, bada, protagonista nagusi bat, bai. Dendena bere begietatik ikusten bai dugu, Martinen begietatik ikusten dugu edo badugu kontakizunaren berri, baina gero, iaia Martinen parean badaude beste bi hiru lau personaje. Yeah. Bai, bai, bai. Horik ere, bai, hortxik utzeko dugu, bueno, ez dugu, bai, biografia badago. Bai. Badago ustez, bueno, badago azkoar bat. Domezain. Bueno, ez du gehiago esango. Ba, ez, hola utziko. Bueno, protagonisten artean, bikotean ere, horre, ba, akaso esan liteke, Luis da, ba, dira, personaje eta kontrapersonajea, ez da, esan ezakegu. Bueno, bai, bat, Martinen, Martin da, eta ideatzaile tal, eta bestea, laguntzaile, baina pixkat. Bai, bueno, ia esan ez da hori, ez dakit, ez dut esango eta gunata gaua diren, baina ustarketa, bueno, ba, yeah. Ustarri baterako eta ez dira, Osea, elementu txarrak, hori bai... Komplementarioak. Bai, komplementarioak, guztiz osagarria dira, ez? Hoi gero, bueno, badiru dita denak gizonezkoa direla, egia da, ba, gehienak edo gizonezkoa direla, baina... bueno, iruditzen zait sekundario badira, bai, sekundario bai, baina emakumezkoek hor paper funtzeskoa betetzen dute, bai. Sekundarioak eta izan da ere, yeah. Bere kontakizunean bederen, bai. Gakoak edo gako importantenak aia dituzte. Bueno, sekundariotan desan dugu aetza, baina esan ere zake italiar bat doa dagoela, bai. Beste batzuk Iruñeko sortua, baten bat Madriden bizi dena, etortzen dena, eta bueno, hemen zer gertatzen zago, ba, joan da etorri etengabean ari direla eta izketan. Hola da, ez? Bai, novelaren erdia elkarrizketa. Ja. Eta bueno, erritmoa, hortaz ez, edo gertaren abia da, nahi baldin baduzu. Irutzen zait, hor, bai, egon ditekela, puesto, intentzio bat, edo bentsate, aipatzeko moduko den, ba, ez dakit teknika, edo ez daugarri bat. Abiadura, erritmoa. Bai, nik hor, gero, abiadurekin, bueno, zer ikusi daukan beste kontu bat, nik nahi nuen irakurleak, hau da, edo, sikiera hori, irun hori, ba, iriburuzakian bizi garenok, edo, bizi direnek, eta, ba, une oro, jakinalizatea eta nundiren. Yeah. Edo, eta urbazata eskribitzean ere, ba, nundik norata biziren. Hor, egia zan ez da, bizi lanean da, bueno, zenbait gauzata harindu dira, ez? Baina, hau da, kontakizunari eta ez bazion da kalterik egiten, nik horiek mantendu nahi nituzke. Yeah. Nik hori, ba, Iruña da ezagutzen duen horri, edo Urbasa edo ta Amezkoa edo ta Sakanata ezagutzen duen horri, hori eman nahi nion, ez? Ba, une, bueno, une oro, ez? Ba, zerbait hori bakertaz, non dignora eta ibiltzen dituan personajeak eta eman nahi nizkien. Beti ere, horrek ez bazion trabarik egiten kontakizunari. Bueno, orduan hori dago, esan ez dugun, bueno, bai, esan dugun, tankeak eta besteak badaudela, eta orduan, pues, ez dakit, konpasatu duen ere, beste jende asko, bueno, garajistak eta besteak ere badaudela. Oso, claro, daude bi personaje hauek protagonismoa, beste aezko, aetza torrekin eta konpartitu, baina gero, konpasa, esatea balin bada, sekundario hauk asko, baina horiek ere, itza lutsa baino gehiago dira, horietako asko bentsate. Euren biografiatik elementuak ere zagutzen ditugu. Bai, ez dakit zer naiz. Garaztarra delako. Bai, garaztar bat, besteren bat, euskalo nongoa den, baina ba, ez da egoaldekoa, edo igual bai. Ba, eta gero hori, ba, badira, toki batzuk, lehen aipatu ditugunak, establezimendu batzuk egun martxan direnak, nahizta beste funtzio bat eduki. Esate baterako, orain artea aipatu ez duzun establezimendu bat, lokal bat, egungo lanborroa da. bai. Baina ez zuen funtzio hori betetzen garaia hartan. Deskalzo saldean. Hoi da, Oinutxik, jarri duzu oinutxik. Bai, hor onartu diate, peleatu dut. Bueno, horren inguruan, baukat jan, ere, hori bai dela, nere ez dakit, harrika da, edo, eta segurazki igual trompatu naiz horretan, ez? Prinzipioz, hori, ez da zilegi, ez? Literaturan dena zilegi, edo, baina, ba, errealismo, edo, lehen aipatu dut, ez? Bai, nahi nuela, une... Oron, ba, jendeak deakin non, hau da, realismo hori eta landu nahi baldin manuen, ez? Bueno, ba, deskaldoz kalea jarri barko nuke. Bez. Bai. Baina, besta detik, irbitzen zait hori, ba, bueno, hizkuntza kontuetan, da kasu honetan, euskaran da, gu ez bagara eragile, nor da eragile. Bai. Hau da, gu ez bagara, ba, oinu. gai, demorarekin, ba, hori, oinutzi kalea, nik oinutzi kalea adibide moduan. Eta aterkia. Eta aterkia, hori gehiago kostatu zitzaidan. Hori, bai, gehiago kostatu zitzaidan. Noren zen duen kontrari. Kontrari. Ez, baina, bestakit, hori da esate baterako, hori, ba, ezin dugu doni baina esan? Gu non gara, hemen, errintzi horrean? Ba, bai, nungo... ezin dugu errintzi horrean esan? Gu besteik ez dugu esaten. Ez, baina, ez, San Juanen gara, nik entzun ditut euskaldunen artean, ez gaurrek ez du tradiziorik, ez gu ez gara, oza, tradizioa da berritzen baldin bada, claro. Gu eragilea gara. Orduan, alde horretatik nik lizentzia batzuk hartu ditut. No son, irretzen ere. Bueno, orduan, hemen oin egin behar dizut, feriatzaileak liburuaz iakalderarik zailena. Hau zer da, drama bat, tragedia bat, tesia duen novela bat, divertimentu bat, zuk aukeratu, hauetako hitz bat edo besteren bat gehitu, novela honen generoa edo etiketa jartzeko. Divertimentu bat da, novela beltza izan ziteken, eta batzuen dako novela beltza izanen da, baina ez dago hildakorik, odol pixka bat, bai? Bai, bada. Eta divertimentu bada, novela beltza ote den, hori irakurleak esanen du. Bueno, Patxi Larrionek behintzate eta hau klaro gelditu dela, ez du tesirik kolokatu nahi izan, hau ez da pentsamendu edo kontestu politiko, bueno, kontestu politikoaren aipamena badago referentzi, baina kronika moduan, ez dago, ez da, nik uste tesirik ez dagoela. Bai, baina ez dago tesirik, baina hori ja nire ikuspuntutik eta irakurlak ere ba, ikusiko du, ez? Zeo zer iradokitzen da, hau da, ez? 1969an gara, nik gaur egungo ikuspuntutik ari naiz dena ikusten, Eta hori garai baten akabera gertatzen ari da, jendea birkolokatzen ari da, eta gero, bueno, aipatu daiteke karlismoa ere aipatzen da. Hori ere, Nobelaren akaberan karlismoa toten gisa, ba karlismoa badu bere pisua, ez? Eta karlismoa ez bakarri akaberan, aurretik ere hainbat aipamenda egiten dira, ez? Hor ez dago tesirik, ez dago gogoetarik, lehen esan duzu, gehien bat elkarrizketa da irakurriak topatuko eta akzioa topatuko duena. Baina iruditzen zait, bueno, zenbait zertzela da, zenbait datu eman ditu dala, inork igual gogo eta in dezake hoiekin. Baina fikzioa da. Bueno, fikzioa da. Bueno, fikzioa, zer da fikzioa? Bai, fikzioa da, bai, fikzioa da, bai. Fikzioa, ba, hori, nola esaten zuen Pablo Antoñanak, ez? Bueno, pues, egia izanik, hola pixka trazen ditu nahi eta, ta, igual gezur itxura hartu dezake zerbait. Bai, nik, bueno, Antoñarena, hori, nik horan goan duan bezala, ez? Pablok eta esaten zuen berak, Hau da, bueno, berak esaten zuen, historialariak agiriekin kontatzen du historia bat. Baina hori ere, zer, nik kontatzen duana nire memoriaren edo ta entzun dudana duan horrekin, nire hori ba, memoria baliatuz edo ta jaso ditudan hainbat informazio edo etxean edo, ba, ahoskatu asunaren bitartez da jaso dituan horiek eta horrekin egiten duan historia zer, bestea, baino ez kasagoa, baina hori zer egiazkoagoa da, historiare kontatzen dutena, hori da. Orduan alde horretatikan ni badakit gezurra kontatze ditu ala, baina hemen agertzen diren egiaren antza dute. Egiaren antza dute eta gero berosimilitudea gezur batzu kontatu alizateko liburak irakurri behar izan ditut. Ja. Eta dokumentatu zer. Bai, bai, dokumentatu. Eta gero, igual gero editorea dator, eta justun hori esaldi hori kendu nahizu. Yeah. Eta hori peleatu behar duzu. Yeah. Beraz, bueno, hori, Antonianak esaten zuena funtzean zen, nobelistak fizioa egiten duen itxura horrekin, historia egiazkoagoa kontatzen duela askotan, ez dut, beti, batzutan historia dorea, baina historiak dauka egiazkotasunaren ustea, baina askotan agiriekin eta egiten duena da, ba, bere fikzioa edo bere historia kolokatu. Garai hartako soziologia ezagutzeko balio badu hori ba, nire nobelak, ba, pozik. Eta iruditzen zait hori, ba, Pablo Antoñanak hori esaten zuela, garai, ez dakit, ezagutu nahi bali moduzu emberetziarren mendearen bukaeran da, zer gertatzen zen, igual irakurri baruzu, kampion, Unamuno, baina nobelan. Feriatzaileak Patxi Larreorena, hemen Euskal Herri Irratian, aurkezten, mustutzen, musten ari gara lehen aldiz. Eta ben besteak, Patxi, ez geratzo jaioak, nola liteke, alako bokazio berantiarra, nobela, fikzioa, idazteko. Ja, bastirik ez. Astirik ez duzu da izan orain arte. Pues, astirik ez, eta gero, asmoa bai, edo, bueno, orain ailegatu da, listo, nik ez nioke besterik, beste bueltarik emanen horri ez. Egia da, nik konta dezaket, nola izan den prozesu hau. Historia hau aspaldi nuen buruan, ez, talen aipatu izut, nola, lagun batek eta eman ziren da koktelaren da pista, eta beste, zera ez, informazio, zera batzuk ez, baina gero ja alako batean da, lagun bin batek esan ziren, kale edo bale, hau da momentua ez. Eta hau nola egiten da, ba, egunero goizeko gozetan da altxatu, eta lanera joan aurretik ordu pare bat edo sartu honetan, ez? Eta egia... Baina segun batez, biregun iregun, zeia bete, urte bete? Zeia bete batzuk. Baina gero, nik dudan sensazioa da, prozesu honetan ari nintzela, disko gorra bete zaidala. Osa, betetzen ari zen, ba, prozesu honetan ari nintzela. Eta orain ustu egin da. Disko gorra ustu egin da, eta feriatzaileak orain paperean dago, ez? Orain berriz hasi da disko gorra betetzen. Bueno, baina orain aurkezpenaren gaietaian gaude, hemen lehendabizikoa, datorren ostegun honetan zaldiko maldikon jendaurrekoa, eta ja bidea egiten hasiko da feriatzaileak. Bueno, zan ditugunak, badaude koktelak, badago janaria, badaude jondetorriak, badago urbasa, badago Iruña, badago gasolina. Aktorea, gasolina, maletak, gauza pilo badago, gure eginkizuna da, bueno, entzulea irakurle izateko amua bota, eta ja eman ditugun pistauekin eta oska iten dion, ez? Irakurtzari, bai. Ez hemen dik aurrerakoak, zer, bai. Liburuan, erantzunak. Hori da, nik irakurlei edo balizko irakurlei bi kontu, alde batetikan. Presnago, irakurre, oza, presnago feriatzaileak edo feriatzaileen hiriburuzegia erakusteko. Egina dut hori horrelako ibilbide bat, nobelan agertzen diren tokiak bizitatuz, eta ez bakarrik Iruñean, Urbasan ere. Claro. Baina hortarako Urbasa eta Ilizarrako kaldeak ere ezagutzen dituen batek idatzia dela hori klorbaxo bai, dago. Bai, bai, garbi da, hor ere, nire, bueno, zalantzat hor, kale baten izenarea aldatzekotan egon nintzen, baina ja gehiagitxo irutzean. Lizarrakoa? Bai, baina hori entrañas, bai. Hor, Lizarrako irakurre klubetik deitzen baldin badiate, hor ere kontatuko diet horren prozesua. Bueno, pues. Bueno, ba, feriatzaileak, bere izen enigmatiko, berritzaile, argoteko feriaren kontzeptu edo adier honetan, eta Patxi eskertzen dizugu, beste inun baino lehenago hemen geurean, bueno, zure, eta gure etxe honetan aurkeztu izana. Feriatzaileak arrakasta izan dezala, irakurleak gozatu dezala, interesez eta gustoz hartzeko moduko lana baita. Bai, hala espero dut eta bestakit honengatik edo beste arrazoiengatik, baina sei urte eta erdi ona etorri gabe. Irritzit horregain horretara? Bai, eta... Pues, ordain hartu dezakezu, egunero etorri. Ez, kasualitatea izan da, kasualitatea izan da, ez? Ba, martzoaren, 2010-ko martzoaren bostean egon nintzen, azkenekoz... Eta gogoa dukaz hori, edo apuntatu dukaz hori, edo... Bai, gogoan dugu denok, data hori. Ba, mil esker, hemen txe pentsaka gutzi, no? Ez dakite, oain beratuko dugu, ja, gure merotekan egun hartan zekertatu zen. Esan dakoa, esker mila patxi, feriatzaileak, susa, algetaletxeak aterata, esan gabe utzkelditu bertzen hori. Parte hartu, bidali guaxan mezua.